اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو امت کی رہنمائی کی کہ تم جب تک یقین سے نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. یقین جب انسان کو اللہ تعالیٰ پہ ہو جائے وہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یقین کے ساتھ پڑھ لے تو یہ کلمہ اس قدر عظیم ہے یرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی. یہ یقین ہی انسان کو قبر میں فائدہ دے گا, یقین والا ہی صحیح جواب دے پائے گا, اور فرشتے خود کہیں گے کہ تم نے یہ جو اچھے جواب دیے ہیں تم یقین کے ساتھ زندہ تھے اور آج یقین نے تمہیں فائدہ دے دیا. علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث. یقین کی زندگی گزارنے والے تم یقین پر ہی فوت ہوئے تھے اور قیامت کو اس یقین پر ہی اٹھائے جاؤ گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یقین آ جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا. آج مجھے اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے رب نے لکھا ہے وہ ہونا ہے. ضروری نہیں کہ یہ وبا ہر ایک کو پہنچے گی, اور ضروری نہیں کہ جن کو یہ وبا پہنچی وہ فوت ہی ہو جائیں گے, اور ضروری نہیں ہے کہ جن کو وبا نہیں پہنچے گی وہ زندہ رہیں گے. فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہوگا. کتنے ایسے لوگ فوت ہو جائیں گے جن کے وبا پہنچی نہیں ہوگی, کتنے ایسے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جن کو یہ کرونا وائرس کی پریشانی تھی اللہ نے ان کو صحت یاب کر دیا.